Doncs tornem a ser aquí a Samarcand, d'aquí des d'una catalana amb tots vosaltres una altra vegada, després d'aquesta petita pausa que hem fet per publicitat. Avui ens acompanya aquí a Samarcand el senyor Gil Toll, que és periodista d'economia i d'economia internacional. I com us prometíem abans d'aquesta petita pausa, volíem parlar amb don Pedro, amb en Pere Casaldàliga, que és bisbe de São Félix, d'Araguaia, a Brasil. Molt bona nit, don Pedro. Bona nit. Bona tarda per nosaltres encara. Sí, bona tarda per vosaltres, sí. Ens acompanya aquí a l'estudi, com li deia, el senyor Gil Toll, que probablement també voldrà intervenir en algun moment d'aquesta conversa. Però, don Pedro, hem estat parlant de pobresa, i hem estat parlant de pobresa en primera persona. Hem parlat d'exclusió, també. Des del seu punt de vista, com podem fer que els exclosos, aquells més necessitats, aquells que més necessitats, podríem dir, d'esperança, puguin esperar raonablement allò que deia la Llacoria, no? Esperança esperançadora. Mira, jo em penso que abans de tot seria hora de que la humanitat sentís que estem vivint, religiosament parlant, una blasfèmia, socialment parlant, una iniquitat, i econòmicament parlant, un absurd. No és possible que tingui sentit que el 80% de la humanitat, d'una manera o altra, la passi malament, i que hi hagi un billó i tant de persones que només viuen amb un dòlar diari. És un absurd fins i tot econòmic. Evidentment que en termes religiosos i de moral religiós o cristiana més específicament, és una veritable blasfèmia. Jo dic que el desafiament més gran que té la humanitat avui, i m'ha resultat interessant que veig que Lula ha repetit si fa no fa aquestes paraules ara en la perspectiva del premi que li volen donar a Espanya. La humanitat té el desafiament primer d'humanitzar-se, que això va contra el capitalisme neoliberal, va contra tota mena d'acumulació excloïdora, va contra l'existència d'un primer, d'un tercer, d'un quart món. Està malament la humanitat, no pot continuar així. I com que jo insisteixo en que la humanitat no és suïcida perquè és humana, perquè és filla del Déu de la vida, això s'ha de resoldre. Més tard o més d'hora, el sistema capitalista, més a més neoliberal, i ara, últimament, cada vegada més neoimperial, ha de fallar, ha de caure, ha de claudicar, ha de desaparèixer. Em podreu dir que és utopia. Esclar que és utopia. L'Evangeli encara és una utopia més gran. Però l'única raó de ser de la humanitat és viure aquesta utopia, lluitar per aquesta utopia. I fer, esclar, com tu dius molt bé, acreditable cada dia i a cada racó de món aquesta utopia. M'agrada molt insistir avui en la globalització. Abans dèiem, pensa globalment, actua localment. Ara insistim, pensa i actua localment. I al mateix temps, pensa i actua globalment. I amb una perspectiva antisistema neoliberal. Clar. I amb una perspectiva, no us espanteu, socialitzadora. Si voleu, socialista i tot. No em preocupa massa el perfil. El que vull dir, que s'han de socialitzar els béns majors, més béns arrel, béns fonamentals, com són la terra, la salut, l'educació, la casa, la comunicació, l'accés a la ciència. Si no, no hi haurà pau, ni al tercer món, ni al primer món. Cada vegada més, tota mena de terrorisme serà justificat. Don Pedro, hi ha, sí? el professor Ethan Kapstein, que és membre del Consell de Relacions Exteriors de Nova York, no fa massa deia que el món es dirigeix inexorablement cap a un d'aquells moments dramàtics sobre els quals els historiadors dels períodes posteriors es pregunten per què no s'hi va fer alguna cosa a temps. I les èlits econòmiques no han comprès cap a quin abisme avança aquesta transformació econòmica i tècnica. Què els ha impedit realment fer allò que fos indispensable per tal d'evitar una crisi social mundial? Per què no se n'adonen d'aquestes coses, don Pedro? Desgraciadament hi ha hagut moltes contribucions. Hem viscut molt distanciats els uns dels altres, no ens coneixem, i avui dia tenim un avantatge que no havíem tingut mai més. El món cada vegada se sent més un sol món. Ara, volent o no volent, ens hem de conèixer per necessitat. En segon lloc, ja s'han superat unes certes il·lusions immediatistes, fins i tot per part de l'esquerra. Quan jo parlo tan radicalment, sé que al mateix temps s'ha de pensar d'una manera realista i per passos, no? En tercer lloc, cada vegada sentim més la necessitat d'uns poders internacionals que regulin el que és un abisme i un cataclisme internacional també. Ha sigut oportú que la ONU quedés desmoralitzada amb la guerra de l'Iraq perquè tots sentíssim la necessitat d'una altra mena d'ONU, que fos veritablement l'organització de les Nacions Unides, de totes les nacions, petites i grans. Don Pedro, em sembla que en Gil Toll volia fer-li una pregunta, volia comentar-li alguna cosa. Sí, estem parlant de les diferències a nivell internacional entre els països rics i els països pobres, però dintre dels països també hi ha moltes grans diferències, i el Brasil potser és l'exemple extrem d'aquestes diferències. Hi ha uns privilegis enormes. Parli'ns d'aquests privilegis, del que s'està fent per acabar amb aquests privilegis. El problema és dins del propi carrer, dins del propi país, dins del propi continent. Primer món i tercer món i quart món es barregen, no? Ara, no hi ha dubte que certs països porten una lacra més pesada. El tercer món, per exemple, el deute extern, és font de molta misèria, de molta dependència, de molt retras. El primer món aquest problema el sentiu molt menys. Per altra part, el tercer món, la màxima part del tercer món, portem encara les conseqüències d'una dependència colonialista. I ara ja ens toca viure un neocolonialisme. A Amèrica Llatina, per exemple, ens pesa molt l'amenaça de l'ALCA, que seria una autèntica conquesta econòmica, cultural i militar per part dels Estats Units sobre el que sempre han dit que era el patio trasero dels Estats Units. Don Pedro, no em puc estar de preguntar-li. Fa molt poc s'ha celebrat el 25è aniversari del pontificat de Joan Pau II. Quina seria la seva valoració? Mira, faig una valoració de germà. Des de casa estant, perquè sóc cristià, sóc catòlic i sóc bisbe. Jo penso que el papa és contradictòriament gran. Tant és una figura carismàtica, heroica, oberta, com és una figura personalista, conservadora i que té una cúria que ha frenat, evidentment, en molts aspectes, la marxa del postconcili. Hi ha hagut, durant el pontificat del papa actual, una involució dins de l'Església. Han passat problemes teòlegs, algunes conferències episcopals, i no s'ha permès una llibertat d'expressió respecte de problemes que ens afecten. Molt concretament, per exemple, la presència, els drets, el protagonisme del laïcat i més concretament de la dona. Hi ha hagut també, hi ha i serà, encara molt temps potser, un problema fonamental, que és el fet de que el papa sigui cap d'estat i que sigui estat al Vaticà. Els viatges del papa, si ell no fos cap d'estat, serien més humils, més evangèlics, més testimoniants. Des de fa temps es parla del delicat estat de salut del Papa i s'ha especulat molt, moltíssim, sobre quina hauria de ser la seva actitud, si hauria de retirar-se, si no. Què en pensa vostè, don Pedro? Em sembla que no és bo per cap institució un càrrec vitalici, fins i tot per humanitat. Ningú de nosaltres voldria tenir el pare o l'avi al davant d'una empresa en la situació de salut en què el Papa està. I no resol el problema invocar la presència de l'Esperit Sant. L'Esperit Sant vol que siguem realistes, que siguem humans, que siguem històrics. Ell fa, però ens deixa fer i ens cobra. Què fem? Hauria sigut testimoniant que el Papa renunciés. Ho dic amb tot respecte i amb tota sinceritat. Bueno, el que sí ha presentat la renúncia és vostè, don Pedro. Sí. I... sí, jo l'he presentat. L'havia d'haver presentat abans, però he seguit la llei canònica. Els 75 anys. Me l'han acceptada, però em demanen que esperi que vingui el successor. I ara estic així, una mica lectiva i amb un peu a la reserva. Bueno, en tot cas, qui s'espera que pugui ser el proper bisbe, don Pedro? Com? Qui pensa que pot ser el proper bisbe? Aquest és un dels problemes de l'Església. Jo, que sóc el bisbe de Sant Félix d'Araguaia, ni sospito qui pot ser el bisbe que em succeeixi. També és un sistema, em sembla, no sols poc democràtic, com poc evangèlic. També l'elecció de bisbe exigeix una reforma dins de l'Església. Bueno, una mica amb aquesta línia que vostè deia que ha passat a la reserva, cosa que dubtem molt, perquè coneixent-lo una miqueta doncs ja veiem que no. Vostè què farà quan sigui nomenat el proper bisbe? Saps que depèn una mica de qui sigui el bisbe. Perquè, depenent de qui sigui, si jo no destorbo, continuaré la regió. Si veig que puc destorbar, és més honest i més realista sortir. Ara, continuaré celebrant la fe, aniré evangelitzant, miraré de ser solidari, sobretot amb aquestes causes que han marcat la meva vida durant aquests 35 anys, aquí al Mato Grosso i a l'Amèrica Llatina. La causa indígena, la causa de la terra, la participació del laicat, les comunitats eclesials de base. De tant en tant farem un poema i miraré d'anar reencenent sempre l'esperança, que és la primera i l'última paraula. Un poema que esperem, o uns poemes que esperem que ens pugui explicar moltes vegades o que ens pugui recitar moltes vegades aquí a Samarcanda, don Pedro. Moltes gràcies per haver estat... Una abraçada per tothom. I que tingueu sempre aquesta esperança esperançadora, com deia el nostre màrtir de Llacu. Molt bé. Moltes gràcies i moltes gràcies per haver estat una vegada més. Fins adéu, ara. Adéu. Doncs hem sentit en Pere Casaldàliga i, de fet, estem gairebé en el final del programa, però una mica allò, per resumir, allò que deia... M'ha vingut al cap allò que deia en Borges en una novel·la seva, que deia que els... Le tocó vivir, como a todos los hombres, tiempos difíciles, deia ell. Vostè, senyor Gil Toll, diria que aquests són uns temps difícils, o en qualsevol cas són més difícils que els que hem passat fins ara, i molt més difícils que els que vindran endavant? Com es presenta aquest futur? Difícil de contestar, això. Sí, a més en 3 minuts que ens queden, vull dir... Hem viscut temps millors, hem viscut temps millors des del punt de vista de la comunitat internacional, per exemple, no? L'època en què hi havia doncs, dues grans potències enfrontades va ser una època de gran estabilitat internacional, va ser una època en què aquest efecte de contrapès de l'una de l'altra va fer que sorgís una organització de la comunitat internacional i unes regles per les quals es regia la vida d'aquesta comunitat internacional. Nacions Unides era la màxima expressió d'això. I ara què està passant? Doncs que ja tenim només una sola potència que detenta el poder d'una forma inabordable, ningú li pot doncs, plantejar una alternativa, i aquesta potència tendeix cada dia més a passar-se les regles, doncs, sense tenir-les en compte, no? Aleshores, la màxima expressió d'això és l'erosió de les Nacions Unides. Les Nacions Unides, ja ho hem vist amb aquesta guerra, doncs han perdut molt de la seva... han estat marginades i ara s'intenta recuperar només per agafar una mica d'aire als Estats Units, perquè han semblat que punxaven una mica amb la seva argumentació de la guerra de l'Iraq, però no tinguem dubte, jo no tinc dubte, que continuaran en aquesta tendència d'erosionar aquest organisme i les regles del joc de la comunitat internacional. Estem en un moment en què, com deia també en Pere Casaldàliga, doncs hi ha un neoimperialisme. Doncs, senyor Gil Toll, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a Samarcanda. Hem arribat al final. Vostè em deia, avui 52 minuts eren molts. Els hem acabat, els hem exaurit ara mateix. Moltes gràcies al senyor Jordi Gallego, un dia més. És una llàstima que no tinguem més temps per poder conèixer més testimonis de la gent del carrer, que viu la pobresa en primera persona, però seguirem sortint al carrer per conèixer la realitat. Però n'hem parlat avui, de pobresa, i hem pogut sentir testimonis de persones que viuen la pobresa en pròpia pell, i també hem parlat d'aquest concepte neoliberal, i hem parlat de la pobresa així més a nivell global. Avui el programa ha estat possible gràcies al Josué Pascual en el control tècnic, a Creences per la Pau i qui us ha parlat en nom de tots ells, Lluís Bernabé. Moltes gràcies i fins al proper dia.